จากอีสานทั้งจาริกผ่านมาสู่ภาคกลางโดยไม่ถอยปล่อยปลาละวางความเพียรทุกอย่างครั้งอยู่ดงดอนจาริกเรื่อยมาจำพรรษาในพระนครวัดปทุมวันพำนักพักผ่อนห่างไกลภูอ่อนป่าถ้ำลำธารพยายามศึกษาเพิ่มเติมปัญญาฝ่ายสารพันกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์วัดบรมนิวาสนั้นเพื่อเสริมปัญญาพิจารณาธรรมครั้นออกพรรษาเข้ากราบลาท่านเจ้าคุณผู้ดงหาคำนำเจือจุนมาแก้มจิตใจให้เด่นเย็นหลังอยู่ค่ำไฟกว้างคำสิงโตและเขาพระงามเขตลบบุรีบำเพ็ญเพียรธรรมกิจล้ำเลิศในพระศาสนาคนข้ามเขตไปนครนายกคำสาริกาจิตเขาใหญ่คงใครพนาหาคนขี่นำไปสู่ทางนานในถ้ำนานรอถ้ำนี้อาถรรพ์มีผีหลวงดุดันฤทธิ์มันมากมีถ้าท่านขึ้นไปอาจได้รับอันตรายถึงตายในที่นี้ด้วยผีดุในถ้ำนี้มุ่งรอต่อที่ราวีทุกมันมาละวาดหวาดกลัวจนตัวสั่นแทบไม่ทันรีบหนีลงหนีไปไม่หวนกลับรับไปไม่เห็นแววที่ตายแล้วมีสี่องค์มา ชาวบ้านบอกกับท่านว่าพระที่เคยไปอยู่ในถ้ำนั้นมาแล้วบอกว่าทำไม่เป็นไปต่างๆมีเจ็บไข้บ้างปวดศีรษะบ้างเจ็บท้องขึ้นมาอย่างสุกสนร้อนร้อนบ้างเวลานอนหลับเกิดละเมอเพ้อฝันไปว่ามีคนจะมาเอาตัวไปบ้างจะฆ่าบ้างพระที่ขึ้นไปอยู่ตายไปแล้วสี่องค์ส่วนที่รอดมาได้ก็โดยรีบลงมาและหนีหายไปไม่กล้ากลับมาที่ถ้ำนี้อีกเลย พอชาวบ้านเล่าเรื่องจบท่านพระอาจารย์มั่นยังไม่หายสงสัยในถ้ำนั้นท่านอยากขึ้นไปทดลองดูจะเป็นตายอย่างไรก็ขอให้ทราบด้วยตนเองจะเป็นที่แน่ใจกว่าคำบอกเล่าแม้เขาจะเล่าเรื่องผีซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวให้ฟังก็ตามแต่ใจท่านที่ได้มีความสะดุ้งหวาดกลัวไปตามแม่นิดหนึ่งเลยยิ่งเห็นเป็นเครื่องเตือนสติให้ได้ข้อคิดมากมายยิ่งขึ้นและมีความอาถรรพ์ที่จะเผชิญต่อเหตุการณ์อยู่ทุกขณะจิตสมกับเป็นผู้แสวงหาความจริงโดยแท้ท่านจึงพูดกับชาวบ้านเป็นเชิงถ่อมตนว่า เรื่องนี้เป็นที่น่ากลัวจริงๆแต่อาตมาคิดอยากไปชมถ้ำสักระยะนึงหากเห็นท่าไม่ดีจะรีบลงมาจึงขอความกรุณาโยมไปส่งอาตมาขึ้นไปอยู่ถ้ำนี้สักพักนึงเถิดเพราะยังไม่หายสงสัยที่อยากชมถ้ำนี้มานานแล้ว ฝ่ายชาวบ้านจึงพากันตามส่งท่านขึ้นถ้ำตามความประสงค์